Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, pierwszy dzień listopada, jest 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polacy odwiedzają groby bliskich. Mimo późnej pory na cmentarzach wciąż wiele osób. Przez cały dzień zbierano dziś pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków. Nasza reporterka odwiedziła stary cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim. W tym serwisie Trójki także o wciąż trudnej sytuacji na jeziorze Druzno. Służby bez przerwy monitorują wały przeciwpowodziowe. Dziś w dniu Wszystkich Świętych cmentarze nie są puste nawet wieczorem. Wiele osób wybiera właśnie te pory, żeby odwiedzić groby bliskich, czy po prostu zatrzymać się na chwilę i pomyśleć o przemijaniu. Na Starych Powązkach był nasz reporter. Wieczorem po zapadnięciu zmroku na Starych Powązkach nie ma już takich tłumów jak w ciągu dnia, ale nie brakuje odwiedzających. Wszyscy zwracają uwagę na to, że noc, wyłaniające się zmroku, oświetlone światłami zniczy na grobach stare pomniki, robią ogromne wrażenie. Czuć atmosferę. Wieczorny spacer i światełka. To jest taki szczególny dzień zadumy, żebyśmy pomyśleli o wszystkich zmarłych, wszystkich bliskich i o tym, że prochem jesteśmy i w proch się kiedyś obrócimy, tak? Czy to na pewno ma jakiś też taki swój urok, takiej ciemności? Nie przeszkadza im padający deszcz, a może wręcz przeciwnie, kapiące krople deszczu syk uderzające na gorące znicze jeszcze bardziej potęgują atmosferę zadumy nad życiem i śmiercią. Jest rzeczywiście niesamowicie. Wyczuwa się, nie umiem tego określić, ale jest tak wyjątkowo tutaj. I jeszcze tutaj ta muzyka jest niesamowicie. Wieczorem Stare Powązki nadal są pełne odwiedzających, ale po zapadnięciu zmroku więcej jest tu atmosfery zadumy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zakończyła się już kwesta na Powązkach. Organizatorzy liczą na to, że z zebranych pieniędzy uda się odnowić 26 zabytkowych nagrobków. W Piotrkowie Trybunalskim na starym cmentarzu wolontariusze prosili o wsparcie już po raz 30. To jeden z piękniejszych cmentarzy w Polsce. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Jak powiedział mi jeden z jego członków, Henryk Komar, to miejsce szczególne. Nazywane jest Piotrkowskimi Powązkami. Urok tego cmentarza polega na tym, że tu jest przede wszystkim kultura, materia XIX-wieczna. Na Piotrkowskich Powązkach zabytkowych pięknych nagrobków nie brakuje. Jednym z wielu jest pomnik dzieci Kańskich. To jest nagrobek, który na wystawie rzeźby cmentarnej w Paryżu zdobył nagrodę numer 1 w 1925 roku. Dłuto Cenglera. Na Piotrkowskich Powązkach spoczywają m.in. ojciec, siostra i brat noblisty Władysława Rejmonta. To tam znajduje się także grób pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Pomian-Strzednickiego. Piotrkowianie chętnie wspierali akcję. Monika Gosławska, Radio Łódź. W serwisie Trójki kolejne tematy. Udało się opanować sytuację na jeziorze Druzno w gminie Elbląg. Strażacy uszczelnili wszystkie uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, ale sytuacja jest zmienna, dlatego służby bez przerwy kontrolują teren wokół jeziora. Trzy okoliczne samorządy utrzymują pogotowie przeciwpowodziowe. Choć nie ma teraz uszkodzeń, to w żadnym wypadku nie można zaniedbać nawet najmniejszego sygnału o przeciekach. Taka sytuacja będzie prawdopodobnie do końca tygodnia. To oznacza dla strażaków, pracowników gmin, wojska i Żuławskiego Zarządu Melioracji kolejne trudne dni. Na solidne naprawy przyjdzie czas po osuszeniu wałów. Także mieszkańcy niech będą pewni, że my to doprowadzimy do końca w stopniu takim, że to się na pewno nie rozerwie. Uważam, to jest sprawa moja honorowa. Obiecuje szef meliorantów Cezary Terech, a wójt gminy Markusy Dorota Wasik dziękuję za ogromne zaangażowanie. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim służbom. Mam nadzieję, że ta aura pozwoli nam na to, że do tej niedzieli się uspokoi. Dodajmy, że nawet jeśli nie ma przecieków, to i tak wszystkie służby cały czas czuwają. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Od dzisiaj aż do czerwca zamknięta będzie część szlaków po słowackiej stronie Tatr. Dojść będzie można tylko do schronisk. Za złamanie zakazu grożą wysokie mandaty, a powodem wprowadzenia ograniczeń jest bezpieczeństwo i ochrona przyrody. Paweł Pawlica. Przez ten czas turyści mogą poruszać się trasami prowadzącymi jedynie do schronisk. Z jednym wyjątkiem. Do wiosny zamknięte będzie najwyżej położone schronisko w Tatrach, czyli chata pod Rysami. Zamknięte trasy zostały oznaczone specjalnymi tablicami. Słowacy surowo egzekwują zakaz wysokimi mandatami. Jednak zdarza się, że działania naszych sąsiadów prowadzą do odwrotnych od zamierzonych sytuacji. Tak było w przypadku turysty, który spadł z Rysów na słowacką stronę i zaczął uciekać przed śmigłowcem horskiej służby. Mówi Bartłomiej Dobroch, przewodnik Tatr. Strach przed odpowiedzialnością w tym wypadku powoduje, że ludzie są skłonni do tak absurdalnych działań. Po polskiej stronie Tatr od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. Pozostałe, również te prowadzące wzdłuż granicy Polski i Słowacji, są dostępne dla turystów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I w tym serwisie Trójki to już wszystko. Na kolejny zapraszamy o 22.00.

Grzegorz Górny, klub Trójki. Jest z nami w studiu ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Witam serdecznie. Kłaniam się Państwu. Szczęść Boże. Dzisiaj obchodzimy święto wszystkich świętych, ale pamiętam z dzieciństwa, jak oglądałem różne kalendarze, to pod datą 1 listopada było napisane Święto Zmarłych. Czy to jest inna nazwa tego samego wydarzenia, czy też inna istota? Nie, w ogóle językowo. Dla mnie jest to okropne stwierdzenie, święto zmarłych, jakaś noc duchów, nie wiem, no to jakąś taką czarną magią, czarnymi seansami to wszystko pachnie. To jest zupełnie o co innego chodzi. Święto wszystkich świętych to jest jedno z najpiękniejszych, jedna z największych uroczystości w Kościele. Święto wielkiej radości z powodu tych naszych orędowników i poprzedników i tych, którzy stanowią na nas wzór, którzy osiągnęli zbawienie. Natomiast jeżeli już można mówić nie o święcie zmarłych, ale o dniu, kiedy szczególnie mamy pamiętać o zmarłych, o tak zwanym dniu zadusznym, to jest to 2 listopada. Oczywiście w czasach, w których spędzaliśmy naszą młodość, usiłowano nam specjalnie mylić pojęcia po to, żeby ośmieszać naszą wiarę. Czyli może wyjaśnimy, jaka jest różnica między wszystkich świętych a dniem zadusznym? Kościół przede wszystkim, jako pierwszy, to ustanowił jednak Dzień Wszystkich Świętych. Dlatego, że na tajemnicę śmierci człowieka patrzy przez pryzmat Chrystusowego zmartwychwstania. Powtarzamy za świętym Pawłem, gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Dlatego przede wszystkim Kościół, wspominając tych, co odeszli, wspominał tych, którzy osiągnęli świętość dzięki Jezusowi Chrystusowi, do których możemy się odwoływać i z których możemy być dumni, których obrazy wieszamy na ścianach z dumą, pokazując jako naszych krewnych i poprzedników. Oczywiście nie wszyscy święci są kanonizowani, wyniesieni na ołtarz. Pewnie wielu świętych zbawionych w niebie, co do których Kościół się nie wypowiedział, ale tylko ze względów na przykład proceduralnych, ponieważ zabrakło kogoś, kto by poprowadził dosyć skomplikowany proces kanonizacyjny czy beatyfikacyjny przed Stolicą Apostolską. Natomiast jeżeli chodzi o wspominanie zmarłych, oczywiście Kościół zawsze modlił się za zmarłych. Ślady tego mamy choćby w modlitwach eucharystycznych z pierwszych wieków, we wspomnieniach z czasów apostolskich. Ba, wezwanie do modlitwy za zmarłych mamy także w przedchrześcijańskiej, w starotestamentalnej Księdze Mądrości chociażby. I stąd to wszystko to pokazuje, że nie tylko my jako chrześcijanie, także Żydzi modlą się za swoich zmarłych i wyznawcy innych religii modlą się za swoich zmarłych. Natomiast samo ustanowienie takiego jednego dnia, kiedy szczególnie mamy się modlić za zmarłych, nastąpiło dopiero w czasie I wojny światowej. Ówczesny papież, widząc skalę śmierci, żniwa śmierci, wtedy po raz pierwszy przecież zastosowano gazy bojowe, widząc to żniwo śmierci, ofiary śmierci, które nie mają nawet godnego pochówku, zarządził, żeby był taki jeden dzień w ciągu roku liturgicznego, kiedy szczególnie będziemy się modlić za zmarłych, nie tylko za tych naszych z najbliższej rodziny, ale również za tych, których imienia nikt nie pamięta i miejsca grobu nikt nie zna. Czyli my tego dnia chodzimy na groby znajomych, bliskich, ale to święto zostało ustanowione właśnie z powodu tych, którzy nie mają swoich grobów, tych bezimiennych. Ono zostało ustanowione tak, żebyśmy mieli taki jeden dzień, kiedy Kościół pamięta w sposób bardzo szeroki i to nie tylko Kościół hierarchiczny. Natomiast uroczystość wszystkich świętych, nam to troszeczkę pewne doświadczenie historyczne to zniszczyły. Dlaczego? Dlatego, że jest taka tradycja w Kościele, którą zresztą praktykujemy do dzisiaj, że po nieszporach danej uroczystości zaczyna się kolejny dzień. Nieszporami, dlatego na przykład możemy pójść w sobotę wieczorem na mszę świętą niedzielną. Czyli wyjaśnimy, co to są nieszpory, bo tu chodzi o to, że dzień się zaczyna po zmroku poprzedniego dnia. Tak, zaczyna się nieszporami jako modlitwą wieczorną, ponieważ Żydzi zaczynali tak rachubę czasu, a nie od północy. I Kościół przejął tę rachubę czasu. Wobec tego, jeżeli 2 listopada zawsze jest dniem roboczym, z wyjątkiem wtedy, kiedy przypadnie niedziela, a ludzie... No, w dzień roboczy nieraz trudno jest dotrzeć gdzieś na groby, to wytworzył się taki zwyczaj, że księża po odprawieniu ostatniej mszy świętej z uroczystości Wszystkich Świętych odprawiali także nieszpory z dnia Wszystkich Świętych. Czyli wieczorną modlitwę. Wieczorną modlitwę i po wieczornej modlitwie rozpoczynała się, czasami ta wieczorna modlitwa niestety była o 15:00, ale po wieczornej modlitwie zaczyna się procesja na cmentarz. Czyli dwa święta w jeden dzień. W ten sposób W pewnym sensie tak, w jednym dniu obchodzono dwa święta i stąd niektórym zaczęło się to identyfikować, no to co duchowe trudniej się przebija do naszej świadomości niż to co fizyczne, więc ludzie bardziej sobie utrwalali fakt pójścia na groby niż fakt śpiewu ku czci wszystkich świętych, litanii czy innych nabożeństw. Mhm. Ale w ostatnim czasie też pojawiła się nowa uroczystość, też ściśle związana z tymi dniami, bo obchodzona 31 października, dzień wcześniej. W naszym kraju ona jest popularna od kilkunastu lat. Chodzi mi o Halloween. I jest pytanie, skąd taka popularność tego święta, nieświęta dzisiaj? Chciałbym, żebyśmy posłuchali, co na ten temat ma do powiedzenia publicysta Tomasz Rowiński. Po prostu poprzez filmy, poprzez ikonografię, która funkcjonuje w kulturze, to przeszło też do nas. Zresztą to się dzieje nie tylko w Polsce. Halloween jest popularny na całym świecie. Właśnie poprzez obecność tego, nazwijmy to, święta w filmach, w muzyce, w teledyskach itd., itd. Także myślę, że taki jest główny powód. Pytanie, czy to będzie jakoś głębiej się utrwalało w kulturze, czy jest to rodzaj jakiejś takiej mody, która za lat kilkanaście, kilkadziesiąt gdzieś przeminie, bo wypali się też jako na przykład projekt marketingowy, który przyciąga ludzi do sklepów, gdzie kupują różne gadżety związane z tym wydarzeniem i tak dalej. Głównie w ogóle zresztą patrzę na Halloween jako na pewien taki projekt marketingowy, który po prostu kulturze też nakręca i rozwija pewien rodzaj konsumpcji. Teza o wypieraniu wszystkich świętych przez Halloween wymagałaby pewnie sprawdzenia, ponieważ no, nie wydaje mi się, żebyśmy jako Polacy, jako chrześcijanie przestali jeździć na groby swoich zmarłych, uczestniczyć w liturgii chrześcijańskiej, katolickiej, głównie w Polsce, a równocześnie no, rozwija się Halloween. Każdy z nas to widzi. Dzieci przychodzą, chcą cukierka, straszą psikusem. Powiedziałbym raczej, że pewnie fajnie by było, gdyby socjologowie się zajęli tym problemem w sposób taki bardziej statystyczny i spróbowali sprawdzić, czy na przykład w młodszym pokoleniu dochodzi do jakiegoś przesunięcia i święta chrześcijańskie odchodzą w cień, a na pierwszy plan wysuwa się Halloween, czy Halloween jest tylko na przykład formą jakiejś takiej zabawy, która no w gruncie rzeczy w takiej wyobraźni kulturowej no nie zderza się gdzieś potem ze świętem wszystkich świętych. To znaczy po prostu tego samego dnia wszystkie te stroje i dynie idą do szafy, są chowane, zabawa się kończy, a następnego dnia odwiedzamy cmentarze, groby, modlimy się za duszę tych, którzy zmarli i traktujemy tą sprawę już zupełnie poważnie. Jak to jest, tego jeszcze pewnie nie wiadomo. Na pewno jest to temat no, do socjologicznego przebadania i tak w dłuższej perspektywie przyjrzenia się tej sprawie. To był redaktor Tomasz Rowiński, a ja chciałbym zapytać naszego gościa w studiu, księdza Henryka Zielińskiego, czy rzeczywiście Halloween może być uważany jako konkurencja dla wszystkich świętych, bo pojawiają się takie ostrzeżenia, że wyrasta on z mentalności pogańskiej. To rzeczywiście wyrasta z mentalności celtyckiej. Problem polega na tym, że jeżeli człowiek nie radzi sobie mentalnie, także i duchowo z jakąś rzeczywistością, to tam idzie się w to, żeby tę rzeczywistość obśmiać, uznać za no, w gruncie rzeczy niepoważną, taki jeden dzień w roku. Czyli próba oswojenia śmierci poprzez śmiech. Przez śmiech, tak. Natomiast czy Halloween będzie zagrażać? Oczywiście to, ważny był ten wątek merkantylny rzeczywiście w tym wszystkim. Zwróćmy uwagę, że często niestety miejscem krzewienia tego zwyczaju są szkoły, bo to nie w rodzinach zwykle to się rozwija, tylko w szkołach jest to krzewione albo w mediach. Natomiast czy jest to zagrożenie dla naszych świąt chrześcijańskich? Paradoksalnie to zależy wszystko od siły naszej wiary i od siły naszych polskich rodzin. Na ile rodziny będą rodzinami z żywą wiarą, z wiarą chrześcijańską i na ile będzie silna potrzeba modlitwy za zmarłych z własnych rodzin i odwiedzania poważnego namysłu nad cmentarzami, nad mogiłami własnych, nie tylko krewnych, ale tych także, co oddali życie za ojczyznę i tak dalej. Na ile te nasze zwyczaje i ta nasza wiara będzie silna, na tyle będziemy podchodzić do śmierci, do tajemnicy śmierci właśnie w ten sposób. I nie będzie w nas potrzeby obśmiewania tego, podchodzenia do tego w jakiś inny sposób. Bo zwróćmy uwagę na to, że tam, gdzie ginie prawdziwa wiara, tam wchodzi pogaństwo. Życie nie znosi pustki. W jednej ze świątyń protestanckich w Londynie, którą zlikwidowano, bo nie było, bo uznano, że już nie ma sensu dalej się modlić, 2 tygodnie później zaczęto robić nabożeństwa ateistyczne. w człowieku jest głód nadprzyrodzoności. Jeżeli nie odniesie się do prawdziwego Boga i do objawienia, wtedy wprowadzi sobie pogańskie mity. Mhm. A nie jest też tak, że konkurencja ze strony Halloween może wymusić taki pewien impuls do działania? Bo ja słyszałem, że już w niektórych miejscach zaczęto wprowadzać taki nowy zwyczaj orszaków wszystkich świętych. To prawda. Wbrew pozorom Kościół bardzo szybko odpowiada na rozmaite wyzwania, jakie się pojawiają. I w tej chwili w wielu diecezjach, parafiach, w Warszawie, także w kilku miejscach chodzą mniej więcej albo w uroczystość Wszystkich Świętych, albo tuż przed, czy tuż po, chodzą orszaki Wszystkich Świętych, młodzież przebiera się za kolejnych świętych i to nie chodzi tylko o przebieranie. Jeżeli ta młodzież przy okazji zapozna się z biografią, z życiorysem danego świętego, dodatkowa korzyść. Mhm. A jak taki orszak wygląda? Czy to są liczne procesje, czy to parę osób? To zależy wszystko od parafii. Są rzeczywiście takie szkoły czy parafie, bo to nie tylko przy parafiach się organizuje. To też organizuje się w szkołach. To zależy od miejsca, że czasami jest to kilkadziesiąt osób radosnego orszaku, który idzie ze śpiewem. Czasami, jeżeli to jest wieczorem, to ze światłami jakimiś, jeżeli to jest po południu, to bez świateł. Idzie ze śpiewem ulicami miasta, śpiewając, tańcząc ku czci świętych, dlatego że przeżywanie generalnie Dnia Wszystkich Świętych, no właśnie, to jest dzień radości. Nie zapominajmy, że to jest dzień radości. Mhm. A czy zdarzyło się uczestniczyć księdzu w pogrzebie, który by miał charakter radosny? Bo no, chrześcijanie wierzą, że osoby, które umierają w stanie łaski, przechodzą do nieba. Czyli że porzucają ten padł łez, cierpień, boleści, no i przechodzą do miejsca, gdzie jest wieczne szczęście. I teraz jest pytanie, no czy z tego powodu powinno się płakać, bo takie najczęściej widzimy obrazy na pogrzebach, no czy też raczej świadectwo wiary chrześcijańskiej powinno polegać na tym, że się cieszymy, że ktoś nam bliski idzie w lepsze miejsce. Panie redaktorze, obydwaj chyba uczestniczyliśmy w takich pogrzebach, bo pierwsza sprawa to odwołam się do doświadczenia bardzo ogólnego, odchodzenie świętego Jana Pawła II. Myśmy przecież na placu świętego Piotra, nie w momencie pogrzebu, już wcześniej odzywały się głosy, wisiały transparenty Santo Subito. I wierzyliśmy w to, że on dalej jest duchowo z nami. W Warszawie mieliśmy kilka lat temu pogrzeb mojej, chwale się, byłej studentki, Moniki Brzozy, znanej ewangelizatorki, która zmarła. Ona umierała niejako, też tak jak Jan Paweł II, tylko może dłużej na oczach ludzi. I ona prosiła, żeby na jej pogrzebie nie płakać, żeby to było w białych szatach i śpiewano na jej pogrzebie radosne Alleluja. Więc takie doświadczenia są. Natomiast musimy sobie uzmysłowić jedno, że czym innym jest nasza świadomość, a czym innym czasami takie zwykłe ludzkie emocje. Jeżeli pan na dworcu Fryderyka Chopina w Warszawie żegnałby, nie wiem, swoją mamę czy kogoś bliskiego odlatującego do Stanów Zjednoczonych albo własną córkę, która wyjdzie za mąż za Amerykanina i tam będzie jej lepiej, tam będzie łatwiej miała żyć, będzie bardziej dostatni i bezpieczniejszy kraj. I nie wierzę, jeżeli pan rodzoną córkę odlatującą na zawsze do Stanów Zjednoczonych będzie żegnał na Okęciu, że pan nie uroni łzy, choć jest pan facetem. No to prawda. Teraz chciałbym, żebyśmy się połączyli z Węgrami, konkretnie z Eger. Jest tam ojciec Paweł Cebula, franciszkanin, który posługuje w tym kraju już prawie 20 lat. Czy się słyszymy? Tak, tak, jestem. Witam. Dobry wieczór. Szczęść Boże. A witam serdecznie, ojca. Szczęść Boże. Chciałem zapytać, czym się różni świętowanie 1 listopada w Polsce, a na Węgrzech? Ja myślę, że generalnie niewiele się różni, bo jesteśmy tutaj w tym samym kręgu i ten region, poza tym no, pamiętamy Austro-Węgry, czyli jakaś mocna wspólnota też właśnie regionalna, z tym, że no, trzeba pamiętać, że komunizm na Węgrzech odniósł o wiele więcej złych skutków niż w Polsce i dlatego Wszystkich Świętych nawet do dzisiaj to bardzo mocno pokutuje, to jest oczywiście Dzień Zmarłych w potocznej mowie. A jeśli chodzi o samo święto jako święto wolne od pracy, to jest dopiero wolne od roku 2000, czyli to jest pierwszy rząd Orbana Viktora. A proszę powiedzieć, czy tego dnia Węgrzy też tak masowo odwiedzają cmentarze jak my Polacy? Tak, właśnie tak. I dlatego mówiłem, że niewiele to się różni. Mało tego, no trzeba pamiętać, że na Węgrzech są regiony, gdzie protestanci, szczególnie kalwini, są w większości, a mimo to ten zwyczaj odwiedzania grobów, przynoszenia kwiatów, co jest bardzo ważne, zapalania świec, również oni przejęli. I to świadczy o tym, że no, jest to bardzo mocny zwyczaj. Chociaż badacze zwyczajów ludowych mówią, że przynoszenie kwiatów na groby to jest dopiero początek XIX wieku i to odbyło się pod wpływem niemieckich katolików, którzy tutaj się no, w niektórych regionach masowo osiedlali. A kalwini stanowią mniej więcej 1/4 ludności Węgier. A jak oni się odnoszą do kultu wszystkich świętych? Bo to jest jakby istotą tego dnia 1 listopada. No to jest bardzo specyficzna sytuacja właśnie na Węgrzech, bo trzeba pamiętać, że kalwini jako, jak to podkreślają tutaj, oni są jakby kościołem narodowym, ponieważ od wieków walczyli o wolność, niezależność od katolickich Habsburgów, czyli od Austrii, od Wiednia. I dlatego jest bardzo specyficzna sytuacja. Z jednej strony nie ma w kościele kalwińskim kultu świętych, a z drugiej strony no, jest postać świętego Stefana, króla, założyciela i państwa i kościoła na Węgrzech. I tutaj kalwini no, siłą jakiejś rzeczy, jeśli chcą być prawdziwymi Węgrami, muszą też, i tak to się dzieje, przyjmują, uznają świętego Stefana jako no, bohatera narodowego. Zresztą nie tylko jego, bo tak samo drugiego największego króla Węgier, świętego Stefana, notabene Władysława Polaka, chyba. Chyba Władysława, nie Stefana. Przepraszam, Władysława, tak. Oczywiście, że Władysława, czyli Laszlo, Władysławus, urodzonego w Polsce z matki Polki. I co ciekawe, spotkałem się też, że są kalwini, którzy no, z wielką wręcz nie tylko szacunkiem, ale i czcią odnoszą się do innych wybitnych postaci historii Węgier, katolików. Ostatnio taką ciekawą rozmowę odbyłem z kalwinem, który mówił, że bardzo czci sługę Bożego, biskupa z Siedmiogrodu, Martona Arona. Także to jest bardzo specyficzna sytuacja tutaj. Mhm. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. To rzeczywiście dla nas pewne nowum. Pozdrawiam serdecznie księdza, szczęść Boże. A my wracamy do studia. Chciałbym zapytać księdza Henryka Zińskiego, który jest tu z nami obecny, o ten z kolei jutrzejszy dzień zaduszny, bo tego dnia też modlimy się szczególnie za dusze czyśćcowe, prawda? Tak, za tych, którzy przeżywają czyściec. No właśnie, o co chodzi z tymi duszami czyśćcowymi, bo niektórzy tutaj mają pewien zamęt pojęciowy. Panie redaktorze, boję się, że to będzie to historia do 24 dzisiaj, ale może tak trzeba. Pierwsza sprawa, jeżeli człowiek popełnia grzech, jakikolwiek grzech, to każdy grzech ma zarówno odniesienie swoje religijne, że jest wykroczeniem przeciwko Panu Bogu, z lekceważeniem Jego przykazań, Jego woli, z lekceważeniem Boga, z lekceważeniem krwi Chrystusa, ale z drugiej strony nasz każdy grzech ma zwykle także pewien wymiar doczesny. W tym znaczeniu, że jeżeli ja Panu ukradłbym portfel, to nie tylko zawiniłem przeciwko Panu Bogu, ale również przeciwko Panu, przeciwko drugiemu człowiekowi. Jeżeli idę do spowiedzi, to odpuszczany jest mój grzech. Odpuszczana mi jest moja wina, którą zaciągnąłem przed Panem Bogiem. Ale to nie znaczy, że ja mogę dalej z pańskiego portfela korzystać. Powinienem ten portfel oddać. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. A co jest wtedy, kiedy tu nie chodzi o wartość, o portfel, który ja mogę oddać, tylko chodzi o taki czyn przeciwko Panu, którego ludzkimi siłami naprawić nie mogę. Gdybym na przykład panu odebrał zdrowie i być może nawet kiedy usiłowałbym pana pielęgnować jako niepełnosprawnego, bo na przykład wypadek na pasach, uderzam pana samochodem, odbieram panu zdrowie i potem staram się pana pielęgnować, ale zmarłem szybciej niż pan jako niepełnosprawny. Czyli odchodzę z tego świata do końca nie zadośćuczyniwszy panu za swoje zło. Czasami jest tak, że zło wyrządzone przeze mnie w doczesności, tutaj na tym świecie, trwać będzie dłużej niż ja. I odchodzę na tamten świat z pewną winą, która ciągnie się nie przed Bogiem, tylko w doczesności trwa ta wina. Dlatego mówimy o czyśćcu jako o, nie chcę używać tutaj słowa kara, karze doczesnej, nie. Chodzi tutaj o doczesne skutki naszych grzechów. Święty Augustyn mówił, że dokąd grzech nie zostanie do końca zadośćuczyniony, dotąd my na tamtym świecie nie będziemy mogli się cieszyć pełnią szczęścia w niebie. Prawda? To on pytał wprost, czy matka na tamtym świecie może być szczęśliwa, jeśli wie, że na ziemi z jej powodu cierpi choćby jedno jej dziecko. I tutaj chodzi o taką sytuację, że my w ten sposób przez swoją modlitwę, umartwienie, dobre uczynki, pokutę, staramy się dopomóc tym, którzy na świecie nie zdążyli zadośćuczynić tutaj, na tym świecie, za swoje grzechy, a którym Bóg przebaczył. Bóg mówi, synu, dla ciebie niebo jest otwarte. Ale ten ktoś wie, że nie może odciąć się całkowicie, że za nim pozostało na ziemi zawinione cierpienie. Mhm. I to jest właśnie tą intencją modlitwy za dusze czyśćcowe. Tak. Żeby do końca dopomóc zadośćuczynieniu. W zadośćuczynieniu im, tutaj Kościół wprowadza także specjalne odpusty. Właśnie to, dobrze, że rozmawiamy w tym czasie, bo kwestia odpustów była jednym z powodów reformacji wystąpienia Marcina Lutra. No właśnie, niezrozumienie roku istoty odpustów. I to ciekawe, bo 31 października... Dokładnie, czyli, nie przypadkiem wtedy on z tym wystąpił. Czy dokładnie wczoraj była 500. rocznica początku reformacji, bo do 31 października 1517 roku Luther przybił tych 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze. W przededniu dniu uroczystości Wszystkich Świętych, nie przypadkiem. I czy rzeczywiście ten jego protest przeciwko odpustom nie był uzasadniony nadużyciami, jakie wówczas się działy? Panie rektorze, zgadzam się, że były nadużycia i zgadzam się, że jest wiele niezrozumienia istoty odpustów także dzisiaj w Kościele katolickim. Jako redaktor tygodnika Idziemy, ja kilkakrotnie prosiłem moich dziennikarzy, żeby zrobili z jakimś specem rozmowę o odpustach. Wie pan, nawet profesorowie teologii się od tego migają. Nie chcą rozmawiać na ten temat, mówią, że to jest trudny temat. To jest trudny temat. Tylko jeżeli się tego rzeczywiście nie wyjaśni właśnie w sposób zrozumiały, a jednocześnie dogłębny, to wtedy pozostaje co? Wrażenie, że jak się zapłaci, jak się wykona pewną czynność, to wtedy albo będziemy mieli odpust rozumiany tak jak odpusty parafialne, pierzaste koguciki i baloniki na druciku. Przecież to nie o to na Boga chodzi. To jest bardzo poważna sprawa, kiedy Kościół cały angażuje się w zadośćuczynienie za tych swoich wiernych, którzy odeszli z tego świata. No na przykład ktoś nagrzeszył i mieliśmy niedawno takie sytuacje, że na łożu śmierci się wyspowiadał. On nie zdążył zadośćuczynić za swoje grzechy, bo kiedy? On nawet pewnie tej pokuty już nie zdążył odmówić, bo jak ksiądz robił nad nim znak krzyża, to on wysionął ducha. I tutaj wprowadzenie szczególnie takiego jednego dnia, kiedy papież widział w 1915 rok użycie gazów bojowych, wojna na masową skalę, pierwsza światowa taka wojna. Ludzie giną niepojednani z Bogiem. Być może aktem ostatniego westchnienia, żalu doskonałego do Boga, żałowali za swoje grzechy i one zostały im zadośćuczynione, ale odpuszczone, przebaczone. Ale nikt już nie zdążył za te grzechy zadośćuczynić, naprawić tego. Bóg przebacza nam grzechy gratis. Ale przyzna pan, że gdybym ja po spowiedzi ukradł panu portfel, wyspowiadał się, a potem na pańskich oczach szastał pieniędzmi, to gdzie by w tym wszystkim była sprawiedliwość? Czy na tym polega miłosierdzie? Mhm. A sama nazwa odpust nawiązuje właśnie do odpuszczenia, ale nie grzechów, bo grzechy zostały. Grzechy zostały odpuszczone. Tutaj chodzi o naprawienie doczesnych skutków grzechu, które człowiek chciałby naprawić, ale albo zabrakło czasu na naprawienie tych skutków grzechu, albo też ich skala, na przykład aborcja. Jak naprawić grzech aborcji? Przywrócimy życie? No tak. Trzeba korzystać z odpustów wtedy. Trzeba się uciekać wtedy do pomocy Kościoła i właśnie wszystkich świętych. Pan zobaczy, jak mądry jest Kościół. Najpierw nam pokazuje te rzesze świętych, do których możemy się uciekać, a potem pokazuje nam skalę ludzkich niedociągnięć, ludzkich niedopełnień. Nie? Nie zostajemy w tym wszystkim sami. Jest Chrystus i jest plejada świętych, których imion nie jesteśmy w stanie wyliczyć. I korzystajmy z tego, że mamy takie znajomości w niebie. A czy też ludzie w czyśćcu też się mogą modlić? Ludzie w czyśćcu tęsknią za Bogiem. Ludzie w czyśćcu nie mogą sobie sami jak gdyby pomóc już tutaj. Mogą jedynie, i to czasami jest, pewnie obydwaj znamy, widzieliśmy Muzeum Dusz Czyśćcowych w Rzymie. Jest takie muzeum, gdzie no, zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś, kto nie zdążył zadośćuczynić za swoje grzechy, za zgodą Boga, bo inaczej nie ma przepływu między doczesnością z tamtego świata, jak czytamy w Ewangelii, do nas nikt przyjść nie może bez zgody Jezusa Chrystusa. A więc za jakąś zgodą mogą, czasami dramatycznie upominają się u swoich znajomych o pomoc, o zadośćuczynienie za ich grzechy. Ja znam taką sytuację z archidiecezji, wtedy to była jeszcze jedna wielka archidiecezja warszawska. Pewien ksiądz niedaleko Rawy Mazowieckiej przyjmował intencje mszalne i zapisywał sobie je tak w kalendarzyku. Potem zmarł. Pieniądze poszły na rozmaite cele, przyszedł następca i w ogóle do tego nie zajrzał. I kiedykolwiek ten nowy ksiądz przychodził do sakrystii rano, znajdował zawsze ten kalendarz, jakąś książkę taką rzuconą na podłogę i ciągle wszystko powywalane, jakby ktoś tam grasował. I on nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Natomiast okazało się, że już szperać w tym kalendarzu, tam były zapisane msze święte, za które jego kolega ksiądz wcześniej wziął intencje mszalne, wziął pieniądze, na co się przeznaczył, a tych mszy świętych nie odprawił. Takie znaki zdarzają się także w Polsce. A czy przypadkiem... Kiedy odprawił oczywiście te zaległe msze święte, przestały się dziać dziwne rzeczy w zakrystii. Bo niektórzy mówią, że ten kontakt z duszami czyśćcowymi, no to tak trochę trąci spirytyzmem, prawda, że przychodzą dusze z zaświatów, dają o sobie znać. No, Kościół zakazuje wywoływania duchów spirytyzmu, a tutaj mówi ksiądz o pewnym jednak kontakcie, nawiązywaniu relacji z tymi duszami zmarłych, więc na czym polega ta różnica? Panie redaktorze, tylko nie my szukamy kontaktu z tymi duszami, nie my je wywołujemy. My modlimy się za wszystkich. My nie wiemy dokładnie, kto został potępiony, kto został zbawiony. Modlimy się za tych, co do których ufamy, że możemy im pomóc. Natomiast jeżeli oni, ci cierpiący czyściec, w jakiś sposób zostawiają nam swoje znaki, no to prawdopodobnie nic nie dzieje się bez zgody Pana Boga. I prawdopodobnie tutaj no, sytuacja jest taka, że jest to potrzebne bardzo albo im, a może również nam do pewnego opamiętania. Bo nieraz jest tak, że może lekceważymy tę rzeczywistość nadprzyrodzoną i odpowiedzialność po śmierci. Może nam się czasami wydaje, i tutaj wtedy, jeżeli byśmy tak płytko podeszli, to Luther miałby rację, że ja robię najgorsze świństwo, idę do spowiedzi i żyję, jakby się nic nie stało. Nie, to nie jest takie łatwe. Nauka Kościoła katolickiego nie jest tak prosta i na pewno nie jest demoralizująca. A czy można z duszami czyśćcowymi mieć taki podobny kontakt modlitewny, duchowy, jak ze świętymi? Czy raczej nie, w tą stronę nie, to nie działa? Nie, to jest zasadniczo układ jednokierunkowy. Dlatego, że święci mają udział w oglądaniu świata, w Bożym oglądaniu świata, mają jakiś udział we wszechwiedzy Pana Boga. To nie tak, że oni, to można by powiedzieć teraz porównując to do współczesnego świata informatyki, że to tak jak są komputery podłączone do światłowodu, do jakiegoś serwera. Święci są tak podłączeni do takiego szybkiego pasa transmisyjnego pośredniczo między nami a Panem Bogiem. Modlą się za nami, wstawiają się za nami, ale jednocześnie mają udział jakiś zarówno we wszechwiedzy Pana Boga, jak i w mocy Pana Boga, w tym znaczeniu, że potrafią nam wyprosić coś, jakieś łaski. Za sprawą świętych dokonuje się cuda także. Natomiast gdy chodzi o tych, którzy cierpią czyściec, to jest zasadniczo jednokierunkowy ruch. To my im staramy się pomóc. Oczywiście, jeżeli oni zostaną świętymi, to jeżeli osiągną pełnię zbawienia, to odpłacą nam stokrotnie. Mhm. Mówimy dzisiaj o święcie wszystkich świętych. Ja chciałbym, żebyśmy teraz połączyli się z księdzem Robertem Skrzypczakiem, który 6 lat spędził we Włoszech. Wykładał między innymi na Uniwersytecie w Wenecji. Często bywa na Półwyspie Apenińskim. Czy się słyszymy? Tak, jestem. A witam serdecznie księdza, szczęść Boże. Proszę opowiedzieć, jaka jest różnica między świętami w Polsce a we Włoszech? Święta w Polsce, święta wszystkich świętych, są o wiele bardziej takie wielkanocne, można byłoby powiedzieć. Takie elementy jak ogromna ilość światła, kwiatów, które znosimy na cmentarze. Te cmentarze w czasie wszystkich świętych przemieniają się w ogrody. A wiemy z Ewangelii świętego Jana, że Jezus zmartwychwstał w ogrodzie. Więc jest te święta w Polsce ewoluują w stronę właśnie świąt chwały, świąt nadziei. Natomiast we Włoszech, no Włochy nie są jednorodnym krajem. Trzeba powiedzieć, to podkreślić, mówiąc o jakimkolwiek świętowaniu czy jakimkolwiek rytuale, że Włochy to jest konglomerat różnych dawnych oddzielnych państw, oddzielnych tradycji. I dzisiaj generalnie można podzielić Włochy na część północną i część południową. I w tej części północnej święta wszystkich świętych bardziej, one są powiedzmy mniej przeżywane rodzinnie, tak jak my w Polsce, że gromadzimy się rodzinami wokół korzeni, czyli przy grobie ojca, matki, dziadka, babci, bohaterów. Oni te święta przeżywają na północy, bardziej koncentrują się pamięcią na męczeństwie żołnierzy w czasie I wojny światowej, bo tam były masakryczne bitwy, które pochłonęły ogromną ilość ludzi. Także ta część północna jest bardziej patriotyczna, natomiast część południowa jest bardziej ludyczna, bardziej też związana z takim katolicyzmem właśnie bliższym Polsce. A więc i ogromna miłość do zmarłych, która gdzieś w jakiś sposób zahacza nadzieją o niebo, o życie wieczne, a z drugiej strony ogromna miłość taka uczuciowa, afektywna do świętych. Przy czym ta miłość do świętych nie tyle wyraża się czy wybucha w samym, przy okazji samego święta wszystkich świętych, co raczej przy okazji świąt patronalnych poszczególnych świętych. No właśnie, bo dzisiaj obchodzimy święto wszystkich świętych, ale ten kult świętych jest we Włoszech chyba rozbudowany do takiej skali jak w żadnym innym kraju w Europie. No rzeczywiście, wysyp świętych. O, niestety coś przerwało nam połączenie. Mam nadzieję, że za chwilę znowu się połączymy. Proszę księdza, zwracam się do księdza Henryka Zielińskiego. Ksiądz pewnie był wiele razy we Włoszech, to widział, że ten kult świętych jest tam niesamowity. Bywałem. Ten kult świętych we Włoszech jest czymś zupełnie wyjątkowym i myślę, że u nas wolałbym niektórych elementów tego kultu nie przeszczepiać jako takie, może zbyt ludyczne, używając już słowa księdza Skrzypczaka sprzed świętego określenia. Bo kiedy widzę na przykład w Padwie świętego Antoniego, który obsypany jest brokatem, albo też jak widzę, jak Włosi czasami potrafią z tym świętym Antonim nie tylko modlić się za jego przyczyną, ale jeżeli święty Antoni okaże się niegrzeczny, to się wtedy go wystawia na deszcz, a niech ma, bo okazało się, że nie spełnił prośby. Z jednej strony świadczy to o niezwykłej bliskości, ale z drugiej o pewnych uproszczeniach. Ale kult świętego ojca Pio na przykład znacznie wykroczył poza granice Włoch. No, zresztą kult wielu świętych włoskich, wielkich, wykroczył daleko poza granice Włoch i to nie znaczy, i wbrew pozorom, z tego co miałem okazję zaobserwować, jeżeli tutaj kult ojca Pio może być przykładem takiego kultu w południowych Włoszech, to nie jest on aż tak ludyczny jak kult Antoniego w Padwie na przykład. Znaczy chyba jest pogłębiony w tym momencie. Być może dlatego, że jeszcze wielu z nas pamięta świętego ojca Pio i także z tego względu, że on zasłynął może nie tyle nawet jako cudotwórca, tylko jako spowiednik. A to każe bardziej wchodzić w siebie, niżeli jakoś tam próbować posłużyć się świętym. Bo nie oszukujmy się, czasem jest tak, że człowiek usiłuje się posłużyć jakoś albo wysłużyć świętym w rozmaitych okolicznościach. Mhm. Tych patronów dzisiejszego święta jest każdego roku coraz więcej, dlatego że Kościół wynosi na ołtarze, beatyfikuje, kanonizuje nowe postaci. I mieliśmy takie także w tym roku. Między innymi w Fatimie zostali kanonizowani Hiacynta i Franciszek. To byli najmłodsi w historii Kościoła święci wyznawcy. I co chce Kościół nam powiedzieć, dokonując takich aktów? Wiele Kościół nam przez to chce powiedzieć. Można to oczywiście streścić piosenką Dzieci z Arki Noego. Taki duży, taki mały może świętym być. Każdy może być świętym, a więc mówi o powszechnym powołaniu do świętości. Z drugiej strony trzeba zacytować również świętego Jana Pawła II, który wynosząc błogosławioną Karolinę Kuskównę na ołtarze, pytał, czy święci są po to, żeby nas zawstydzać. Owszem, są również po to, aby nas zawstydzać, aby nas mobilizować. Także, oczywiście, Kościół wskazuje nam również w ten sposób na pośredników, za przyczyną których możemy się do Pana Boga zwracać. To jest wiele wymiarów, o których Kościół chce nam przez to powiedzieć, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że równocześnie ze światem doczesnym, w którym tu żyjemy, tu doczesnym na ziemi, istnieje świat nadprzyrodzony tych, którzy osiągnęli zbawienie w niebie. Bo czasami się zarzuca, że kult świętych jest rodzajem bałwochwalstwa, a tutaj, bo to nie jest tak, że modlimy się do. Tak? Nie modlimy się do, modlimy się za przyczyną świętych. I problem polega na tym, dlaczego w ogóle powstał kult świętych jako takich. Weźmy, otwórzmy Dzieje Apostolskie i zobaczmy, jak jest opisane męczeństwo pierwszego świętego, pierwszego męczennika, nie mówiąc już o tym, który umierał przy Chrystusie na krzyżu. Święty Szczepan, kamienowany przez swoich przeciwników za bramami miasta, umiera tak jak Chrystus. Ojcze, przebacz im, Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I chodzi o to, że czcimy tych, w których życiu jak w zwierciadle odbija się życie i ofiara Jezusa Chrystusa, wierność Bogu na wzór Jezusa Chrystusa, a więc jak gdyby święci są dla nas zwierciadłem Jezusa Chrystusa, dlatego ich czcimy. Udało nam się znów nawiązać połączenie z księdzem Robertem Skrzypczakiem, akurat zostało ono przerwane, kiedy ksiądz mówił o tym kulcie świętych we Włoszech. Halo, słyszymy się, prawda? Tak. Bardzo przepraszam, panie redaktorze i słuchaczy też, bo zasięg padł. Jestem na Przedgórzu Sudeckim. Halo, tak, słuchamy. Tak, więc mówiłem o tej bliskości, takiej familiarności Włochów ze świętymi. No, oczywiście Włochy to jest kraj, w którym jest następca świętego Piotra, papież, jakby centrum Kościoła, serce bijące Kościoła, dlatego też ogromna ilość świętych, ogromna ilość świętych wydały wspólnoty bieżące chrześcijańskie. Niemalże każde miasto ma swojego patrona. W wielu miastach tych patronów, tych świętych jest ogromna ilość. Niemalże w każdym mieście jest jakiś kościół, w którym spoczywają męczennicy albo wyznawcy, albo doktorzy kościoła. Rzeczywiście można Włochom tego zazdrościć. A czy nie jest tak, że ta sekularyzacja, która dotyka świat zachodni, sprawia, że jednak ten kult świętych odchodzi do lamusa? Tak, trochę przez, moim zdaniem, z jednej strony dlatego, że Włochy z jednej strony miały ogromną ilość wyznawców, ludzi kochających Boga, właśnie ze względu na to, że to jest serce bijące Kościoła, a z drugiej strony jakby tutaj był ten jakby pierwszy zasięg ataku na Kościół. Tu dochodziło do konfrontacji, więc Włochy to jest też kraj wielkiej laicyzacji, prób podejmowanych do ateizacji, w kierunku ateizacji kraju, potężnej masonerii. No właściwie przecież państwo włoskie w 1870 roku było zbudowane w oparciu o piemontskie siły masońskie. Więc dzisiaj mamy taki efekt, że z jednej strony ci święci cały czas są, ale oni zostali zepchnięci jakby do takiej sfery przeszłości, legendy, tradycji, jakby nie mieli wiele wspólnego z życiem dzisiejszym. To jest też pewien efekt 68 roku, bo wielu Włochów, także środowisk katolickich, dało się uwieść hasłom rewolucji obyczajowej, seksualnej, antropologicznej 68 roku i uwierzyło w to, że trzeba zastosować w kościele opcję zerową, że walczymy z poprzednią epoką, która była konstantyńska, zbyt trydencka, budujemy wszystko na nowo i w wielu miejscach wypchnięto albo wyrzucono wiele cennych skarbów, pereł kościoła. No i dzisiaj jest taki efekt, że ci święci o wiele mniej przemawiają do wyobraźni Włochom niż nam Polakom. No nieraz moi przyjaciele Włosi są mocno pod wrażeniem nie tylko tego, że my mamy ogromną miłość do siostry Faustyny czy księdza Popiełuszki Jana Pawła II, ale że wręcz my o wiele bardziej cenimy i kochamy ich świętych. I oni są zaskoczeni na przykład, że my kochamy Gemme Galgani, że my kochamy świętego Giuseppe Moscatiego, że fascynujemy się księdzem Dolindo Ruotolo, a oni nawet o tym nie słyszeli. Mhm. Dziękuję bardzo księdzu za te refleksje ze swoich pobytów we Włoszech. Wracamy do studia. Powoli nasz program zmierza do końca. Proszę powiedzieć, pytam księdza Henryka Zielińskiego, a który ze świętych księdzu jest szczególnie bliski? Mnie oczywiście jako księdzu jest bardzo bliski święty Jan Wianney. Jest także mi bliski, nie ukrywam, często go proszę o różne rzeczy, święty José María Escrivá. Jest mi bliski bardzo błogosławiony Ignacy Kłopotowski, ksiądz z mojej diecezji, proboszcz dzisiejszej katedry warszawsko-praskiej i patron prasy katolickiej. Jest mi bardzo blisko oczywiście także święty Maksymilian Maria Kolbe, w którego, bo tak trochę w cieniu, w pobliżu zakonu niepokalanowskiego się wychowywałem i też ze względu na rodzaj posługi, media, a jednocześnie ta jego dewiza w podartym habicie, a najszybszym samolotem jest mi bardzo bliska. Mhm. Czyli dzisiaj jest taki szczególny dzień, gdzie do tych świętych możemy się zwracać. Ja się też zwracam bardzo dużo do tych świętych jeszcze niekanonizowanych. Naprawdę, kiedy coś się dzieje trudnego w moim życiu, to idę do katedry warszawskiej i klękam przy grobie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czyli nie modlimy się do nich, ale... Nie, za ich przyczyną. Proszę ich o wstawiennictwo. Czyli za ich wstawiennictwem. Za ich wstawiennictwem. Ponieważ tak. Oni mogą tak jak więcej... mam prawo Pana poprosić o pomoc, i żeby Pan się pomodlił w mojej intencji, tak samo mogę prosić o pomoc tych, co do których wierzę, że są blisko Boga. No to z taką radą zostawiamy słuchaczy. Mogą... I korzystajmy z tych znajomości, które mamy w niebie. Mogą z tego skorzystać, mogą z niej. Ksiądz namawia, żeby korzystać. Korzystajmy z tych pomocy. Znajomości. To nie jest żadna karalna protekcja. To jest bezpieczna protekcja. Dobrze, dziękuję bardzo księdzu za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Dzień się kończy, ale to jeszcze nie jest koniec tego święta wszystkich świętych. Jeszcze trochę czasu zostało. Pamiętajmy, że nie jest to święto smutne, jest to święto radosne. Można z niego jeszcze skorzystać w taki sposób, o jakim mówił ksiądz, dzięki tej protekcji niepłatnej, ale duchowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam. Dobranoc.